मंत्र पाठ की कृपा से हम चेता की सिद्धि कर रहे थे। तो चेतान स इतने हमने बता दिया था कि जो है अपत्रिंत्रित स्वस्त्री नपत्री नेष्ठी त्वसी क्षत्री होत्री पुत्री प्रशास्त्री नाम इससे जो है अब अंग त्रिनंत अंग त्रिजंत अंग स्वस्त्री अंग नपत्री अंग त्वस्त्री अंग क्षत्री अंग होत्री अंग पोत्री अंग इत्यादि जो है प्रशास्त्री अंग इन अंग के अवयव जो उपधा है उसके स्थान में दीर्घ होता है। तो दीर्घ क्या है, ओ कालो झ्रस्व दीर्घ लुतः, तो यहाँ पर जो है आ दीर्घ हो गया। स्थानांतरतम से क्योंकि स्थानांतरतम करेंगे तो अ का स्थान है अको विसन्या कंठ्या और आ का भी स्थान है अको विसन्या कंठ्या, अ के भी स्थान कंठ है आ के भी स्थान कंठ है, तो इसीलिए जो है कंठ कंठ अ के स्थान पर आ जो है दीर्घ हो गया। अब आगे जो है हम चेतान जो स है उसमें स का पहले लोप करेंगे। तो इसे करने से पहले मैं थोड़ा आनंद जी को बताना चाहता हूँ। आनंद जी 90 से लेकर के आगे 94 तक का पाठ उसमें नहीं किए हैं क्या अपलोड? 95 तक कर दिया हूँ आचार्य जी। अच्छा कर दिए हैं, तो ये वो तो हर दिन करता जा रहा हूँ। हमारे संचालक जी कह रहे थे कि पता नहीं वो एक बार आया था, पता नहीं उनसे क्या हो गया, क्या दब गया, क्या चीज हो गया, तो डाउनलोड इत्यादि दूसरे से कर रहे थे तो गायब हो गया। तो उसके बाद उनको मिला नहीं। जैसे वो पुराने पाठ वृद्धि आदेश में थे, अब नए पाठ अधिक गुण में रहेंगे। अब पता नहीं वो कैसे, या तो उनको जो है ईमेल लिख दीजिए हिंदी में कि इसको कैसे क्या करेंगे। सो ये ईमेल वो अगर अपने पास रखेंगे जो मैं अभी भेज रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आगे। दोबारा फिर भेज दीजिए ईमेल, भेज दीजिएगा। ठीक है, हिंदी भी में भी लिख दीजिएगा कैसे कैसे चलाना है, क्योंकि अभी धीरे धीरे चलाना कुछ नहीं, उसको सिर्फ क्लिक ही करना है। उसके बाद जो सूत्र है उसके सूत्र के हिसाब से उस पर क्लिक करना पड़ेगा, बस क्लिक करना पड़ेगा। तो कर दीजिएगा, फिर दोबारा भेज दीजिएगा। तो चलिए, तो चेतान स है तो हमने कल बता दिया था अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, जो स है इसकी अप्रिक्त संज्ञा है, एकाल प्रत्यय अप्रिक्त संजकः भवति, एक काल जो प्रत्यय है, एक वर्ण जो प्रत्यय है, स एक वर्ण प्रत्यय है, तो इसका नाम जो है अप्रयुक्त है। अप्रयुक्त होने से क्या हुआ लाभ? तो हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सोतिस्य अप्रयुक्तम हल, इससे जो है सोतिस्य अप्रयुक्त हल का लोप हो जाता है। तो इस सूत्र को निकालिए, 6166 है, 6166 निकाल लीजिए, 6166 निकाल लिए जी। चलिए पदच्छेद करते हैं, हल ज्ञाभ्यः, हल ज्ञाभ्यः यह है पकारांत, पकारांत स्त्रीलिंग कर दीजिए, क्योंकि जो है नी भी जो है स्त्रीलिंग प्रत्यय है, आप भी जो है स्त्रीलिंग प्रत्यय है, इसलिए स्त्रीलिंग कर दीजिए। तो पकारांत स्त्रीलिंग हल, हल ज्ञाप शब्द, या पुमलिंग भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, इसमें तो ऐसा है ही नहीं। तो पकारांत पुमलिंग हल ज्ञाप शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, और दीर्घात पकारांत पुमलिंग दीर्घ शब्द पंचमी विभक्ति एकवचन, और सूतीसी इकारांत पुमलिंग सूतीसी शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन, और अप्रिक्तम सूतीसी अप्रिक्तम, सूतीसी अप्रिक्तम अकारांत नपुंसक लिंग अप्रिक्त शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन, और हल लकारांत पुमलिंग हल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर मैं एक बार बोल रहा हूं, हल ज्ञाभ्य पकारांत पुमलिंग हल ज्ञाप शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, दीर्घात अकारांत पुमलिंग दीर्घ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, सूती सी इकारांत नपुंसक लिंग सूती सी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। नपुंसक लिंग इसको मान लीजिएगा, मैं पुमलिंग बोल दिया था, परंतु अप्रयुक्त काय है विशेषण, अप्रयुक्त सूती सी अप्रयुक्त जो है, और अकारांत नपुंसक लिंग अप्रयुक्त शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और हल लकारांत नपुंसक लिंग भी कह सकते हैं, या प्रत्याहार तो है इसलिए जो है पुमलिंग भी कह सकते हैं। तो लकारांत पुमलिंग या नपुंसक लिंग हल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये पदच्छेद हो गया और विभक्ति हो गया। अब समास, हल ज्ञाभ्य में समास है, हल च नी च आप च इति हल ज्ञापः तेभ्यः हल, हल ज्ञाभ्यः, इसमें बोल रहा हूं हल च नी च दीर्घिकार नी च आप च इति हल ज्ञापः, लिख लिए जी, हल च नी च आप च इति हल ज्ञापः तेभ्यः हल ज्ञाभ्यः, ये इतने तर योग द्वंद हो गया, कौन समास हो गया जी, इतरे तर योग द्वंद समास। बालबोध जी श्रवण जी समझ गए, बालबोध जी क्या लिखे हैं आप? तेभ्य हल ज्ञाभ्य, इतरे तर योग द्वंद समास, और सूतीसी में भी समास है, सुश्च तिश्च शिश्च इति सूतीसी, तुष्चा तिष्चा तिष्चा इति सूति सी समाहार द्वंद समास है। तुष्चा तिष्चा सूति सी समाहार द्वंद समास है। समझ गया जी? तो अब ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, लोपो व्योरवली जो 6164 नंबर सूत्र है, इसे लोपा की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? हाँ, लोपा की अनुवृत्ति आ रही है। अब जो है यहां पर जो है इसका जो अब अर्थ करेंगे वो अर्थ ये होगा, यहां पर दीर्घात जो पंचमी है इसका संबंध जो है नी और आप के साथ है, तो ध्यान रखेंगे। दीर्घात में जो पंचमी है, सॉरी दीर्घात जो है वो उसका संबंध गी और आप के साथ है। समझ गए जी? तो नी और आप के साथ है, तो यहां पर जो है नी और आप जो है ये प्रत्यय है। नी क्या है जी? नी माने गीप गिन गीस जो है, नी जो है गीप गिन गीस वाला जो है, ये जो है प्रत्यय है। तो प्रत्यय होने के कारण क्या हो गया जी? प्रत्यय होने के कारण कौन बताएगा क्या हो जाएगा? तदंत विधि। तदंत विधि, वेरी नाइस। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण, इसलिए अर्थ हो जाएगा नियंतात आवंतात, ऐसा वो बन जाएगा। समझ गए? तो उसमें तो ज्ञंतात आवंतात ये प्रत्यय, नी प्रत्यय है, आप प्रत्यय है, ताप डाप चाप वाला जो है आप है, तो आवंत, तो उसमें तदंत विधि तो उसके कारण हो गया। और हल जो है, हल जो है इसमें भी तदंत विधि होगी, या तो अथ शब्दानुशासनम, ये अथ शब्दानुशासनम ये जो सूत्र है ये तो पूरे अष्टाध्याय में ये जाता है, पूरे अष्टाध्याय में इसका अधिकार है, तो इसलिए शब्द स्वरूप का वो यहां पर ले आइए, शब्दानुशासनम जो शब्द है या शब्द स्वरूपम का जो अध्याहार कर लीजिए, शब्द का, शब्द स्वरूप का, और उसका विशेषण है हल, तो विशेषण होने के कारण उसमें तदंत विधि होगी, इसलिए हलंतात ऐसा अर्थ हो जाता है। हलंतात अथवा यहां पर बताइए सूती सी, ये सूती सी जो है, ये सूती सी ये प्रत्यय है। क्या है जी? सूती सी प्रत्यय है। तो सूती सी प्रत्यय है तो प्रत्यय का लोप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यय जहां पर प्रकृति और प्रत्यय होगा तो वहां पर उस सूती सी को मान करके प्रकृति की तो अंग संज्ञा है ही कि नहीं है? सूती सी ये जो प्रत्यय है, क्योंकि अस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम, जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के परिणति तदादि की अंग संज्ञा है। तो चेतान और सू था, सू का स है, तो चेतान और स है, उस स के परिणति चेतान की अंग संज्ञा है ही। तो अंग संज्ञा होने से अंगस्य का यहाँ पर अध्याहार होगा, अधिकार नहीं चलेगा, क्योंकि अंगस्य जो है वह अंग संज्ञा से अंगस्य के अधिकार में तो हल ज्ञान विद्युति से प्रतिमान है ही नहीं। हाँ ये है कि चेतान स जो है, सू है, उस सू को मानकर के चेतान की अंग संज्ञा हुई है, इसलिए हम अंग तदंत विधि करने के लिए अंग संज्ञा का अध्याहार हम कर लेंगे, और अध्याहार करेंगे तब हो जाएगा हलंतात अंगात। ऐसा कर सकते हैं कि अंग को अध्याहार करके या शब्द स्वरूपम को अध्याहार करके उस शब्द स्वरूपम का या अंग का विशेषण जो है हल, तो उसमें तंत्र विधि हो जाएगी, हलंतात ऐसा हो जाएगा। और नी और आप जो है, नी और आप जो है, तो नी और आप दोनों प्रत्यय होने के कारण प्रत्यय ग्रहणे तंत्र ग्रहणम, प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहण हो जाएगा, इसलिए नी का अर्थ ज्ञंतात हो गया, ज्ञंत हो गया, और आप का अर्थ हो गया आवंतात। तो नियंतात शब्दात शब्द का विषय मैंने शब्द का अध्याहार कर लेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र में, अथवा अंग का अध्याहार कर लेंगे, सो ध्यान रखेंगे। यदि आप जो है अंग का अध्याहार करके करेंगे और उसमें अंगात जोड़ देंगे तो ठीक है, परंतु इससे ऐसा नहीं समझ लेना कि वहां पर अंगात हमने जोड़ दिया तो अंग के अधिकार में ये सूत्र है, सो नहीं समझना है। यदि वैसी भ्रांति हो जाए तो उससे अच्छा है कि शब्द को अध्याहार कर लीजिए, शब्द को ले आइए, अथ शब्द अनुशासनम तो है ही, तो शब्द का अध्याहार करके हलंतात शब्दा ऐसा कर देंगे। समझ गए जी? सभी समझ रहे हैं? अनंत जी समझ में आ रहा है? जी आ रहा है सर जी, क्योंकि इसमें अधिकार तो आ नहीं सकता अंगस्य का, क्योंकि अंगस्य छठे अध्याय चौथे पद का पहला सूत्र है, तो अध्याहार ही कर सकते हैं अंगस्य का। हाँ, तो अंगस्य का या तो अध्याहार करके तंत्र विधि कर दीजिए, या आपको ये लगे कि जैसे हलंतात अंगात जब कहेंगे तो भाई अंग संज्ञा के अधिकार में नहीं है तो कैसे होगा, तो इसकी व्याख्या ऐसे करेंगे। परंतु यदि कोई कहने लग जाए कि भाई ये तो अर्थ गलत कर दिया है, इस तरीके से यदि करने लग जाए तो उसका समाधान तो यही देंगे कि भाई यहाँ पर अंग संज्ञा का अधिकार में नहीं है, अंग संज्ञा अंग का जो है हमने अध्याहार किया है, अंग संज्ञा तो है ही सबको मान करके चेतन की, इसलिए अंग संज्ञा का अध्याहार किया। यदि वो भी ये न हो, संतुष्ट न हो, तो उससे अच्छा कि शब्द स्वरूप का आप अध्याहार कर लीजिए, शब्द स्वरूप तो आ ही सकता है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए शब्द को अर्थ शब्द अनुशासन पूरे शास्त्र में ही शब्दानुशासन है, पूरे शास्त्र में अर्थ शब्द अनुशासन की अनुमति जा रही है, तो इसीलिए शब्द को शब्द विशेष है और हल विशेषण है, इसलिए हलंतात शब्दांत ऐसा हो गया। कुछ कहना चाह रहे हैं जी? जब अंगस्य वो अंगस का सूत्र ही नहीं लग रहा है आचार्य जी, तो फिर इसको साको मान के चेतन को अंग संज्ञा करने की जरूरत ही क्या थी? नहीं, यहाँ पर तदंत विधि करने के लिए मैं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी चेतन को सा का लोप करेंगे और ना को ना का लोप करेंगे तभी चेता बनेगा, तो कोई अंगस्य का कोई सूत्र अंग के अधिकार में कोई सूत्र लगने वाला है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं लगने वाला, नहीं लगने वाला, नहीं है? लगने वाला है, तो फिर वो अंग संज्ञा का प्रयोजन नहीं रहेगा ना। अंग संज्ञा का प्रयोजन, इसलिए अंग का अध्याहार कर लीजिए, मतलब ये समझ करके कि भाई अंग का अध्याहार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चेतन अंग तो है ही। जी जी, चेतन अंग तो है ही, उसकी अंग संज्ञा है ही न जी, अंग संज्ञा का अधिकार हाँ, चेतन हाँ, अंग समझ गया, क्योंकि अपतृंत्रच ये के लिए तो अंग संज्ञा किया था, तो वो तो वैसे ही रहेगा। ठीक है ठीक है ही, तो चेतन अंग है ही, इसलिए अंग का हमने कर लिया और अंग का अध्याय करके तंद विधि कर दी। ठीक है समझ गया। या तो वो समाधान दीजिए, नहीं तो शब्द स्वरूप को अध्याय करके और हलंतात शब्दात या हलंतात शब्द स्वरूपात, चेतन जो है हलंत है कि नहीं है? अब जो है हलंतात नियंतात आवंतात ऐसा बन गया, अल ज्ञानियों में अलग अलग करेंगे तो हलंतात नियंतात आवंतात ये बन गया। अब जो है इस पर विचार करना है, हल ज्ञान दीर्घात, तो दीर्घात का संबंध जो है, दीर्घात जो पद है सूत्रस्थ जो दीर्घात पद है, वह उसका संबंध गी और आपके साथ ही हो सकता है, हल के साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हल जो है दीर्घ होता ही नहीं है। होता है क्या जी? हल जो है, हल माने व्यंजन, व्यंजन तो सदा अर्ध ही होता, अर्ध मात्रा ही होता है उसकी, दीर्घ के लिए तो दो मात्रा होना चाहिए ना जी, तो इसलिए हल का किसी भी हालत में दीर्घात विशेषण माने हल जो है, हल के साथ दीर्घ का कभी भी संबंध हो ही नहीं सकता। तो दीर्घ का संबंध किसके साथ हो गया? नी के साथ और आपके साथ, नी जो दीर्घ है, आप जो दीर्घ है, समझ गया जी? जी जी, जो है अब जो है तो दीर्घात जो है माने हलंतात ज्ञंतात और आवंतात ऐसा हो गया, और हलंतात अब जो दीर्घ जो है, दीर्घ जो है किसके साथ जुड़ गया? नियंत के साथ जुड़ गया और आवंत के साथ जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ज्ञंतात दीर्घावंतात, दीर्घ ज्ञंतात माने उसके साथ जोड़ दीजिए, कैसा ज्ञंत? वो तो दीर्घ ज्ञंतात, तो दीर्घ ज्ञंतात दीर्घ आवंतात ऐसा अर्थ हो गया। तो यहां पर दीर्घ को विशेषण मैंने बना दिया, दीर्घ नियंत, दीर्घ जो ज्ञंत, ज्ञंत जो है तो दीर्घ जो ज्ञंत या ज्ञंत जो दीर्घ नियंत ऐसा अर्थ हो गया। तो यहां पर जो है पंचमी विभक्ति होने के कारण, ये पंचमी विभक्ति जो है, ये पंचमी विभक्ति जो यहां पर है दिक् के योग में है, इसलिए तस्मा दित्युतरस्य प्रथमादित्य त्रस्य जो है पंचमी विभक्ति का जहां पर भी निर्देश होता है पंचम अर्थ का, वहां पर उत्तरस्य परस्य ये सब पहुंच जाता है, इसलिए उत्तरस्य जो है ये पद पहुंच गया, इसका आपने अध्याहार कर लिया या पहुंच गया। तो अब क्या बन गया, हलंतात परम ऐसा हो गया, और दीर्घ न्यंतात दीर्घावंतात परम, तो दीर्घ ऐसा मैंने दीर्घ मैंने ऐसा करेंगे कि दीर्घ मैंने हलंत से पर, और जो दीर्घ नी है मैंने दीर्घ जो नी और आप है तदंत से पर, उसमें तो ऐसे तंत विधि कर देंगे। मैंने यहां पर दीर्घ ज्ञंतात दीर्घ अवंत का मतलब हुआ कि दीर्घ जो नी दीर्घ जो आप, दीर्घ का संबंध जो है नी और आप के साथ है, दीर्घ का संबंध नी और आप के साथ है, इसलिए हो जाएगा दीर्घ जो नी दीर्घ जो आप, और फिर जो है तदंत विधि हो जाएगी तदंतात परम, ऐसा मतलब ये हो गया। तो इसके आधार पर क्या हो गया जी, इसके आधार पर जो हो गया ये हलंत से परे सूती सी अपृक्त, हल सूती सी अपृक्त का विशेषण है, तो सूती सी अपृक्त हल या सूती सी जो है विशेष है अपृक्त जो विशेषण हो गया ऐसा भी कह सकते हैं। सूती सी अपृक्त हल लुप्त होता है, यहां पर हल जो है विशेष है, अपृक्त और सूती सी ये दोनों विशेषण है, तो सूती सी यह जो अपृक्त है अपृक्त हल उसका लोप होता है, ये अर्थ होता है। तो यहां पर जो है कि सूती सी अपृक्त हल, तो सूती सी जो अपृक्त, तो यहां पर सूती सी जो अपृक्त हल तो सूती सी अपृक्त हल इसमें क्या देखना है, तो सूती सी में सू का जब ऊ का जो लोप हो जाएगा, ती में जो ई का लोप हो जाएगा, सी में जो ई का लोप हो जाएगा, सूती सी में से जब ऊ ई का लोप हो जाएगा तो केवल स बचेगा, त बचेगा, स स स ये बचा, तो उस अनुबंध लोप होने के बाद जो बचा उसमें हमें देखना है, उस शेष बचे हुए में हमें अपृक्त देखना है, तो अपृक्त भी हो गया और हल भी हो गया। और कई लोग जो है इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं कि सूती से अपृक्तम, सूती से अपृक्तम सूती स्यप्रिक्तम, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास मान लिया और मान करके सूती सी के अपृक्त हल का लोप होता है, ऐसा अर्थ करते हैं, वो भी ठीक है। एक तो मैंने कहा कि सूती सी, एक होगा कि सूती सी जो अपृक्त हल, तो सूती सी अनुबंध लोप कर देंगे बाद सूती सी अपृक्त हल ऐसा कर देंगे, और नहीं तो सूती सी और अपृक्त में षष्ठी तत्पुरुष समास मान षष्ठी करके सूती से अपृक्तम सूती से अपृक्तम ऐसा करके, क्योंकि हल ज्ञान का सूती स्यप्रिक्तम हल है ना, सूती स्यप्रिक्तम हल, तो सूती स्यप्रिक्तम हल जो सूत्र में है उसमें सूती सी अपृक्तम अलग, सूती सी को हमने जो प्रथमा माना था प्रथमा न मान करके सूती सेह अपृक्तम सूती स्यप्रिक्तम षष्ठी तत्पुरुष समास मान लेंगे, तो दोनों तरीके से हम जो है इसमें समास कर सकते, मतलब दोनों तरीके से कर सकते, सूती सी प्रथमा मान करके भी सूती सी अपृक्त हल कैसा हल, माने सूती, यहाँ पर यह है कि हल का लोप होता है, तो हल कैसा हो, अपृक्त हो और सूती सी हो, तो ये सूती सी और अपृक्त दोनों विशेषण है हल का, तो सूती सी अपृक्त हल का लोप होता है, तो प्रथमा मान करके इस तरीके से हो जाएगा, नहीं तो षष्ठी तत्व सुभाष मान लेंगे सूती से अपृक्तम, सूती से अपृक्तम और जगह सूती सी का अपृक्त हल, तो सूती सी का अपृक्त हल कब होगा, जब लोप हो जाएगा, तो मैंने अनुबंध लोप हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगी, उसके बाद सूती सी का अपृक्त हल हो जाएगा। तो ऐसी भी कुछ विद्वान लोग व्याख्या करते हैं और यह भी शुद्ध है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो इस सब के आधार पर जो है यहां पर अलोपा की अनुवृत्ति आ रही है, और लोपह, यहां पर लोपह का मतलब है लुप्यते, लुप्यते इति लोपह, कर्म अर्थ में लोप हुआ है, लुप्त जो है, लोप जो शब्द है यहां पर, लुप धातु से जो हम घई प्रत्यय करेंगे वह कर्म अर्थ में होता है, जैसे भज धातु से आपने घई प्रत्यय किया तो वह जो है भाव अर्थ में था, लोप शब्द की जो हम सिद्धि करेंगे तो लुप धातु है उससे घई प्रत्यय करेंगे और फिर जो है उ को गुण हो जाएगा, लोप में उ जो है उसको जो है गुण हो जाएगा, उगंत लघु पदस्य जो है उसका उससे गुण हो जाएगा और गुण होने से लोप हो गया, तो यहां पर लोप का, लोप जो शब्द है वह लोप में जो घई प्रत्यय आया वो कर्म अर्थ में आया, और कर्म अर्थ में आने के कारण इसका व्याख्या जाएगा लुप्यते इति लोपः, ऐसा हो गया कर्म अर्थ में। जैसे मान लीजिए कहते हैं पठ्यते इति पाठः, जो पढ़ा जाता है उसको कहते हैं पाठ। जैसे अभी आप वाक्य मैं बोलूंगा कि अइ बालबोध किम करोति, तो क्या कहेंगे, मया व्याकरणम पठ्यते, या मया व्याकरण ग्रंथ पठ्यते, तो यहाँ पर मया व्याकरण ग्रंथ पठ्यते जब कहते हैं कि भाई मैं बोला बालबोध जी आप क्या कर रहे हैं, किम करोति भवान, तो उत्तर उन्होंने दिया कि व्याकरण ग्रंथ पठ्यते मया, तो यहाँ पर पठ्यते जो है, पठ्यते माने पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, व्याकरण ग्रंथ, तो पठ्यते में जो ते है वह कर्म व्याकरण ग्रंथ को बता रहा है, तो पठ्यते इति पाठः, जो पढ़ा जाता है उसका नाम पाठ है, तो व्याकरण ग्रंथ यहाँ पर पाठ है। ऐसे ही लुप्यते इति लोपः, कर्म अर्थ में आया है, लुप धातु से घे प्रत्यय, तो लुप्यते इति लोपः कर्म अर्थ में आया, तो अर्थ होगा कि जो लुप्त किया जाए, जिसका लोप किया जाए उसे लोप कहते हैं, तो हल का लोप किया जा रहा है, तो यह जो जिसका लोप किया जाए, तो ये हल जो है, हल पद का ये विशेषण हो गया, ये जो हल पद का विशेषण हो गया, तो अब जो क्या हो गया, अर्थ होगा कि हल, हलंत से परे, या ऐसा कहिए हल से परे तथा दीर्घ नी और आप से परे, आप से परे, या ऐसा हल, मैंने इसको ऐसा कहे हल से परे और दीर्घ नी और दीर्घ जो आप है वह दीर्घ गी और दीर्घ गी दीर्घ आप अंत में है, अंतावयव है जिसके, उससे परे सूती सी के अपृक्त संजक हल लुप्त हो जाता है, सूती सी अपृक्त हल का लोप होता है। तो यहां पर जो अर्थ करेंगे, यहां अर्थ इस रूप में कीजिएगा कि दो तरीके से अर्थ करेंगे, एक तो यह हो गया, इसका जो अर्थ करेंगे वो ये होगा कि हलंतात परम, पंचमी ऐसे तस्मादि तरह से परम आ गया, हलंतात परम और दीर्घ जो है, दीर्घ जो है गी और आप का है, उसका विशेषण हो गया। तो दीर्घ यौ ज्ञा पौ, दीर्घ यौ ज्ञा पौ तदंतात् परम सूती सी अपिकतम हल लुप्यते, ऐसा अर्थ हो गया। फिर देख लीजिए, हल में तंद विधि हो गई अंग का ध्यान करके या शब्द स्वरूप का ध्यान करके, तो हलंतात् परम माने हलंतात् शब्दात् परम, हलंत शब्द से परे सूती सी अपिक्त हल का लोप होता है, सूती सी अपिक्त हल का लोप किया जाता है। और दीर्घ जो नी और आप है, नी और आप का विशेषण है दीर्घ, सो ध्यान में रखिएगा। दीर्घ जो नी और आप, नियंतात ज्ञाप जो है नी और आप, तो उसका संबंध जो है दीर्घ के साथ, नी आप का संबंध दीर्घ के साथ है। तो दीर्घ जो है कैसा नी और आप, तो दीर्घ, दीर्घ जो नी और आप तदंतात, उसमें तंत्र विधि कर दीजिए। तो तदंतात उसमें शब्द मान शब्द अध्याय करके शब्द के आधार पर तंत्र विधि कर देंगे, उसके आधार पर शब्द तंत्र विधि कर देंगे, नहीं तो गी और आप जो है प्रत्यय होने के कारण जो है नियंतात आवंतात हो ही गया, परंतु प्रत्यय होने के कारण तो नियंतात आवंत हुआ, परंतु यहां पर जो दीर्घ माने दीर्घ जो विशेषण है वह नी और आप का विशेषण है, दीर्घ नियंत का नहीं विशेषण है, सो ध्यान में रखिएगा। दीर्घ जो है नियंत का विशेषण नहीं है, आवंत का विशेषण नहीं है, दीर्घ ज्ञंत और दीर्घ आवंत जो है, तो दीर्घ नी और आप का विशेषण है। दीर्घ माने ज्ञंत जो है, दीर्घ ज्ञंत, दीर्घ नियंत, तो दीर्घ जो ज्ञंत, तो दीर्घ ज्ञंत, ज्ञंत यहां पर दीर्घ जो नी है और दीर्घ जो है आप है, नियंत जो है, नियंत जो है वह दीर्घ नहीं है, नियंत तो दीर्घांत है, दीर्घ अंतावय बला है, नियंत जो है वह दीर्घ नहीं है, नियंत तो दीर्घांत है। ऐसे ही आवंत जो है वह दीर्घ नहीं है, आवंत तो दीर्घांत है, दीर्घांत है आवंत, दीर्घ अंतावय बला है, और दीर्घ अंतावय बला यह नी अंतावय बला ज्ञंत हो गया दीर्घांत। इसीलिए यहाँ पर दीर्घ का संबंध गी और आपके साथ कीजिएगा, और दीर्घ विशेषण है गी और आपका, तो हो जाएगा दीर्घ जो नी और आप, और उसमें फिर तदंत विधि कर दीजिए। दीर्घ जो गी और आप तदंत से परे माने तदंतात, उसमें तदंत विधि करेंगे, तब उसमें जब तदंत विधि करेंगे तो उसमें तो फिर वैसे शब्द का अध्याहार करके या माने अंग का अध्याहार करके तदंत विधि कर दीजिए। तो अर्थ हो गया कि हलंतात परम दीर्घ यौ ज्ञा पौ तदंतात च परम सूती सेह अपिक्तम हल लुप्यते, या सूती सी अपिक्तम हल, सूती सी इत्येतद् अपिक्तम हल लुप्यते, या षष्ठी बांध करके सूती से अपिक्तम हल लुप्यते। समझ में आया जी? थोड़ा कठिन हो गया लग रहा, नहीं समझ में आया फिर? हाँ नहीं समझ में आया? आ गया अच्छा जी, आपको आ गया, और राज भल्ला जी को अभी नहीं आया। इसका जो है ना थोड़ा व्याख्यान के आधार पर जो है अर्थ कर रहा हूँ। प्रथमावृत्ति में जो तो सरल सा दिया है, प्रथमावृत्ति में तो सीधे कर दिया कि हलंतात ज्ञंतात आवंतात दीर्घात, आवंतात दीर्घात, तो ज्ञंतात आवंतात में जो है तंत्र विधि कर दिया प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहणम से, और दीर्घात का संबंध है हलंतात ज्ञंतात आवंतात दीर्घात परम सूतीसी इत्यतम हल लुप्यते। ऐसा इन्होंने सरलता से बना दिया है, सरल अर्थ कर दिया है। परंतु ज्ञंत दीर्घ, ज्ञंत हो गया, ज्ञंत जो है जैसे उदाहरण के लिए जैसे कुमारी शब्द है, कुमारी कुमारी, तो कुमारी क्या है, कुमारी ज्ञंत है, गौरी ज्ञंत है, सारंगवी ज्ञंत है, और आवंत हो गया जैसे खट्वा बहुराजा कारिश गंध्या इत्यादि हो गया आवंत का उदाहरण। तो यदि ऐसा कहेंगे तो ज्ञंत दीर्घ, तो ज्ञंत हो गया कुमारी और दीर्घ हो गया नी, तो ध्यान रखेंगे कि ज्ञंत हो गया कुमारी, ज्ञंत हो गया कुमारी गौरी सारंगवी इत्यादि, और दीर्घ क्या हो गया इसमें, कुमारी में दीर्घ क्या हो गया नी, वेरी नाइस दीर्घ। तो हलंत माने ज्ञंत दीर्घ से परे, माने दीर्घ जो है वह नी का ही विशेषण, हलंत नी से परे, हलंत हलंत दीर्घ से परे, तो दीर्घ क्या है नी, तो नी को ही बता रहा है, तो हलंत दीर्घ से परे, आवंत दीर्घ से परे, सूती सी अपेक्त हल का लोप होता है। और मैंने जो आपको बताया वो बताया कि दीर्घ जो नी और आप, हम भी वही कह रहे हैं दीर्घ जो नी और आप, तदंतात मैं उस पूरे शब्द से, बस अंतर इतना ही है, थोड़ा ध्यान रखेंगे यहां पर हम जो है कुमारी पूरे शब्द से परे सूती सी अपेक्त हल का लोप कर रहे हैं, बात तो यही है सूती से अपेक्त हल से लोप हो रहा है, केवल गी से परे थोड़े हो रहा है, वो तो ज्ञंत दीर्घ जो है, ज्ञंत दीर्घ तो वहां पर ज्ञंत है पूरे और दीर्घ हो गया गी, दीर्घांत ज्ञंत कुमारी तो दीर्घांत है, गौरी दीर्घांत है, इसीलिए यहां पर दीर्घ गी और तदंतात कुमारी, दीर्घ गी और वह अंतावयव है जिसके वो पूरे समुदाय जो कुमारी, उससे परे जो है सूती सी अपेक्त हल का लोप होता है, ये समझना चाहिए। तो इसको इसी रूप में जो है दीर्घ इसलिए विशेषण दे दिया गया, सो ध्यान में रखेंगे दीर्घ गी से परे जो है दीर्घ गी, उस दीर्घ गी से परे, तो दीर्घ तो अपने आप में गी है ही, गीप गिन गिस दीर्घ अपने आप में है ही, तो फिर क्यों कहा, तो इसलिए कहा क्योंकि ये जो है जब उसका समास इत्यादि होता है तो वह ह्रस्व हो जाता है, माने नी आप इत्यादि जो है अपने आप में स्वतः ही दीर्घ है, तो इसके लिए पुनः दीर्घ का कथन करने का क्या, इससे तो कोई तुक नहीं बनता है, तो इसका उत्तर यही है कि समास में जब इसका ह्रस्व हो जाता है दीर्घ का, तो उससे परे भी लोप न होने लग जाए, इसीलिए कहा दीर्घ ज्ञंत दीर्घ रस हुआ, जैसे निष्कौशाम्बी इत्यादि है, हाँ? तो निष्कौशाम्बी इत्यादि जो में जो है आगे उससे आगे जो है कौशाम्बी निष्क्रांता कौशाम्ब्या इति निष्कौशाम्बी, तो यहाँ पर ये जो है ज्ञंत है परंतु ये निष्कौशाम्बी रस है, रस हो गया हुआ है, इसलिए उससे परे लोप न हो, इसलिए यहां पर दीर्घ पढ़ा हुआ है, तो इस चीज को यहां पर समझना चाहिए। तो बस यही है। तो हल्का दीर्घा सूत्र से प्रथम हल्का आप जो अर्थ करेंगे वो अर्थ यही कि हलंत से परे और नी और दीर्घ जो नी और आप यौ दीर्घ यौ नी आपो ज्ञापो दीर्घ जो नी आप तदंतात तदंत से परे तदंतात शब्दात परम सूती सी अप्रिक्तम लुप्यते सूती सी इत्येतद अप्रिक्तम लुप्यते। और प्रथमा वृत्ति में जो अर्थ बताया है तो उसके आधार पर जो है वो वहां पर वो दीर्घ जो है उसका ज्ञंतात आवंतात का नहीं है विशेषण, वह ज्ञंतात क्योंकि दीर्घ तो नी आपका विशेषण है ज्ञंत आवंत का विशेषण नहीं है तो ध्यान में रखना है क्योंकि ज्ञंत आवंत तो दीर्घ नहीं है वो तो दीर्घांत है। इसीलिए हलंतात ज्ञंतात आवंतात दीर्घात ये जो प्रथम वृत्ति में अर्थ किया कि हलंतात ज्ञंतात आवंतात दीर्घात परम सूती सी इत्येतद अप्रिक्तम हल लुप्यते ये अर्थ इन्होंने किया है। इसमें से जो आपको अच्छा लगे तो देखिएगा उसके आधार पर कीजिएगा। बस दीर्घ जो है का संबंध गी आपके साथ गी के साथ है यंत के साथ नहीं आवंत के साथ नहीं है इसीलिए हमने अर्थ किया कि हलंतात ज्ञंतात मैंने हलंतात और दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदंतात च परम सूतिसी इत्येतद अपिक्तम हल लुप्यते ये अर्थ हो गया कि हलंत से परे और दीर्घ जो नी और आप उससे परे सूतिसी अपिक्त हल का लोप होता है सूतिसी अपिक्त हल का लोप किया जाता है। हाँ बोलिए बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं सही लिखा है आचार्य कार अहंकार को नहीं लेना पड़ता है फिर बोलिए कार को अलग लेंगे तो अभी कार को लेके न अलग से कहां ले रहे हैं मैं बोला गी आपके साथ उसका संबंध है ना अलग से स्वतंत्र थोड़े है यहाँ पर हल तो कभी दीर्घ हो ही नहीं सकता और यहाँ पर दीर्घ पढ़ा हुआ है तो दीर्घ जो है गी आप क्या का विशेषण है ना जी। अब फिर आवाज आपकी नहीं आ रही है पहले ठीक आ रही थी जोर से बोलिए। हाँ हाँ माने ऐसा है कि प्रथमा वृत्ति में जो दीर्घा जो करें कि हलंतात ज्ञंतात आवंतात दीर्घात च परम तो हलंतात ज्ञावंतात दीर्घात तो दीर्घा हालांकि वहां पर भी उस दीर्घात का संबंध जो है हलंत का जो माने ज्ञंत का जो ई है आवंत का जो आ है उसी के साथ ही संबंध है क्योंकि इसका अर्थ ये होगा ना जी कि ज्ञंत आवंत दीर्घ से उत्तर तो ज्ञंत क्या दीर्घ है कुमारी दीर्घ है क्या कि दीर्घांत है कुमारी जो है दीर्घ है क्या दीर्घ तो नी है ना दीर्घ जी कुमारी दीर्घ नहीं है कुमारी शब्द है दीर्घ इकारांत शब्द है दीर्घ इकारांत शब्द है कुमारी परंतु कुमारी शब्द पूरा जो है वह दीर्घ नहीं है गौरी शब्द दीर्घ नहीं है इसलिए ऐसा अर्थ करते हैं कि हलंत ज्ञंत दीर्घ से उत्तर तो हलंत और ज्ञंत दीर्घ नहीं है तो हलंत और ग्यंत दीर्घ नहीं होने के कारण, हलंत ग्यंत दीर्घ नहीं है, दीर्घांत है, तो हलंत ग्यंत दीर्घ न होने के कारण जो है यहां पर दीर्घ का संबंध गी और आपके साथ ही करना पड़ेगा। इसीलिए जब उसके साथ करना ही पड़ेगा, उसके साथ करना ही पड़ेगा, फिर बंद कर लीजिए, फिर म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, जब उसके साथ करना ही पड़ेगा कि ग्यंत ग्यंत दीर्घ से उत्तर और आवंत दीर्घ से उत्तर, तो आवंत दीर्घ का मतलब ये हुआ कि आवंत में जो आ है, आवंत जो शब्द है उसका जो आ है उससे परे, ग्यंत में ग्यंत जो दीर्घ, ग्यंत में जो दीर्घ ईकार है गी उससे परे, वहां पर भी यही किया जा रहा है। तो उस तरीके से जो जिस तरीके से मैं अर्थ कर रहा हूं उसी तरीके से किया जा रहा है, माने करेंगे, नहीं तो जो है ग्यंत दीर्घ नहीं है, आवंत दीर्घ नहीं है, वैसा व्याख्यान करना पड़ेगा आपको वहां पर भी। तो उससे अच्छा यह है कि ऐसा क्यों ना कर लें कि हलंतात् परम और दीर्घौ यौ ज्ञापौ, दीर्घ जो नी और आप, दीर्घ जो नी और आप, तो दीर्घ इसलिए कह दिया कि भाई समास में जो है ह्रस हो जाने के बाद जो है नी जो है दीर्घ भी ह्रस भी हो जाता है गी का, इसलिए समास में, इसीलिए वहां पर जो है दीर्घ पढ़ना पड़ा यहां पर भगवान पाणिनि जी को। तो दीर्घ जो नी और आप, दीर्घौ यौ ज्ञापौ, अब फिर जो है तंत्र विधि कर दीजिए। अब तंत्र विधि कर देंगे तो पूरा जो कुमारी है गौरी है वो तदंतात हो गया, तदंतात शब्दात, शब्द का अध्याहार कर लीजिए या अंग का अध्याहार कर लीजिए, तो हो जाएगा। फिर देख लीजिए कि हलंतात परम कौमा, ऐसा हलंतात परम कौमा, फिर जो है दीर्घौ यौ ज्ञापौ कौमा तदंतात परम, सूति सी इत्येतर अप्रिक्तम हल लुप्यते, ये अर्थ हो गया। समझ में आया? इति एतद अप्रिक्तम हल, सूति सी जो अप्रिक्त हल है या सूति से अप्रिक्तम हल, ठीक कर दीजिए, सूति से अप्रिक्तम हल लुप्यते, दोनों कर सकते हैं आप, अस्थित प्रश्नमास मान करके भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रश्नमा मान करके भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं अर्थ, ये बताइए, गुरुकुल वाले को कुछ समझ में आया जी? हेलो, समझ लियो, बालबोध आप भी समझे हो, थोड़ा कठिन हो गया, अब इसको मैं कोशिश करता हूँ सरल समझाने का, कैसे समझाऊं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि कैसे आपको समझाऊं। मैंने मुझे ऐसा अर्थ इसलिए करना पड़ा क्योंकि वहां पर यदि आप ये करते हैं कि गी और आप में तंद विधि, तो ज्ञंता तावंता तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, प्रत्यग्रहण तंद ग्रहणम से, तो ज्ञंता तावंता दीर्घात, तो दीर्घात जो है, दीर्घात जो है, दीर्घात यहाँ पर ज्ञंत आवंत दीर्घ से उत्तर, तो ज्ञंत तो दीर्घ है नहीं, आवंत तो दीर्घ है नहीं, ज्ञंत दीर्घ है क्या? मैं बोलूं कि गौरी जो शब्द है ये दीर्घ है क्या कि दीर्घांत है? हाँ जी, माने दीर्घ इकारांत है, गौरी ज्ञंत है, कुमारी ज्ञंत है, परंतु कुमारी दीर्घ नहीं है, तो वो अर्थ नहीं बन पा रहा है ठीक से प्रथमावृत्ति में जो दिया है, तो वहां पर फिर जो है वो करना पड़ेगा कि नहीं भाई यहाँ पर दीर्घ जो है नी और आप को ही निर्देशित कर रहा है, तो जब उस तरीके से व्याख्यान करना उसी तरीके से है तो फिर स्पष्ट रूप से ऐसे ही क्यों ना कर दें? यदि उस तरीके से भी यदि हम जैसा प्रथमावृत्ति में अर्थ लिखा हुआ है उसके आधार पर यदि हम करते हैं तो ज्ञंता ज्ञंत आवंत दीर्घ, तो ज्ञंत और आवंत दीर्घ है नहीं। यदि है तो आप हमें बता दीजिए, या कोई विद्वान हो तो उनसे पूछ लीजिए कि भाई कुमारी दीर्घ है क्या, कुमारी ज्ञंत तो है, ज्ञंत माने दीर्घांत तो है, गौरी दीर्घांत तो है, सारंगवी दीर्घांत तो है, परंतु ये दीर्घ नहीं है। तो इसीलिए वहां पर भी दीर्घात कहने पर भी ज्ञंत का जो दीर्घ और आवंत दीर्घ से वहां पर नी को ही संकेत करना होगा। ऐसी इस तरीके से इतना जो व्याख्यान करेंगे उससे अच्छा ये है कि हम ऐसा क्यों न कर लें कि दीर्घ जो नी और आप, क्योंकि तो दीर्घ जो है नी और आपका विशेषण है, तो वहां पर दीर्घ से विशेषण होते भी तंत्र विधि नहीं होगी, क्योंकि उसमें होगा ही नहीं, क्योंकि दीर्घ जो नी और आप, दीर्घ जो नी और आप तदंतात माने वह दीर्घ अंतावयव है जिसके, माने नी अंतावयव है जिसके, आप अंतावयव है जिसके, उसमें तंत्र विधि कर देंगे। तत् में माने तत् का अध्याहार करके गी और आप, तत् मने वह गी और आप अंतावयव है जिसके, तो उसमें तंत्र विधि, तत् में तंत्र विधि कर देंगे। तत् के माध्यम से गी और आप को संकेत कर रहे हैं और उसमें तंत्र विधि होगी, क्योंकि वह विशेषण हो गया, शब्द हो गया विशेष, विशेष्य या अंग का अध्याय करेंगे तो हो जाएगा विशेष्य। इसलिए तदंतात शब्दात या तदंतात अंगात, अंगात यदि नहीं करेंगे शब्द का अध्याय कर लीजिए, तो तब जो है अब यहाँ पर जो है नी और आप वह अंतावयव है जिसके, कुमारी नी अंतावयव, कुमारी में गी अंत अवयव है कुमारी के, और क्या बोलते इसमें भी माला इत्यादि जो है उसमें भी जो है अंतावयव है, इसलिए माला शाला से आगे सु का लोप हो जाता है इसी सूत्र से। हाँ बोलो, दीर्घांत क्या है? वेरी नाइस। दीर्घ है, इनका प्रश्न है, बालबोध जी का प्रश्न है कि दीर्घ क्या है, दीर्घांत क्या है। तो कुमारी में जैसे कुमार शब्द है और प्लस नी है, क्या है जी, कुमारी है और कुमार शब्द है और नी है कुमारी सिद्ध करने के लिए, तो ये जो नी है, नी का ङ का जब लोप कर देगो तो ई हो जाएगा, दीर्घिकार है। तो अब यहाँ पर कुमारी से जो नी आया, वह नी जो है वह दीर्घ है, और फिर कुमार और नी को जो है आपने जो है संधि कर दिया, कुमार और नी जो है, कुमार में जो है यहाँ पर मैंने कुमार में रकार और रेफोत्तरवर्ती जो अकार है उसका लोप हो जाएगा, क्योंकि तो नी को मारकर कुमार की भाव संज्ञा इत्यादि करके और यह सेति इत्यादि से लोप हो जाएगा, जहां तक लग रहा है हमें ध्यान जहां तक है। तो वहां पर कुमार में जो है रेफ के अ का लोप हो गया तो कुमारी बन गया, तो कुमारी दीर्घांत हुआ ना जी, माने दीर्घ तो केवल नी है, दीर्घ तो केवल नी है और कुमारी दीर्घ अंत है, माने दीर्घ अंतावयव है जिसके, तो कुमारी में नी अंतावयव है किसके, किसका अंतिम अवयव है। ओहो कट गया, कट गया, बताइए जी कुमारी में नी किसका अंतावयव है, पूरे समुदाय का ना, पूरे समुदाय, कुमारी शब्द का, तो कुमारी शब्द का अंतावयव है, इसीलिए वह दीर्घांत हो गया, समझ गए। तो कुमारी शब्द तो प्रातिपदिक है, ये नी तो प्रत्यय है, ये प्रत्ययांत नी दीर्घ है, प्रत्ययांत जो प्रत्ययांत दीर्घ नहीं है, प्रत्यांत का जो प्रत्यय ङी है वो प्रत्यय दीर्घ है। अच्छा जी, प्रत्यय दीर्घ है। प्रत्यय दीर्घ है, तो यदि प्रथमा वृत्ति में जो अर्थ किया है कि ज्ञंतात आवंतात दीर्घात, ज्ञंत आवंत दीर्घ से परे, तो बताइए ज्ञंत दीर्घ है क्या? नहीं, ज्ञंत दीर्घ नहीं है। दीर्घ नहीं है। हाँ, ज्ञंत तो से जो प्रत्यय हुआ वो दीर्घ। नहीं समझे, ञंत जो है वो प्रत्यय है क्या? पहले बताइए, ञंत जो कुमारी है प्रत्यय है क्या? वो प्रत्यय नहीं है। हाँ, तो जब प्रत्यय नहीं है तो प्रत्यय ही तो ञंत है, मतलब प्रत्यय ही तो ङी है। यदि कुमारी प्रत्यय नहीं हो सकता, प्रत्ययांत है, गौरी प्रत्यय नहीं है, प्रत्ययांत है, ऐसे ही कुमारी ञंत है, दीर्घ नहीं है। इसलिए मेरे दृष्टि में प्रथमा वृत्ति में जो अर्थ दिया है ये विचारणीय है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत है या सही है, इस पर मैं नहीं चर्चा करूंगा, इस पर आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। आप भी यदि और कोई हो विद्वान तो उनसे भी चर्चा कर लीजिएगा कि ऐसे ऐसे आचार्य जी ने पढ़ाया है। मेरे दृष्टि में ठीक नहीं है, हमारे दृष्टि में यही होना चाहिए कि दीर्घौ यौ ज्ञौ माने ज्ञापौ, दीर्घ जो ङी और आप, संतात परम सूति सी इत्येतद् अप्रयुक्तम् हल्लुप्यते। हलंत जो है माने दीर्घ जो ङी और आप, वह अंतावयव है जिसके तो कुमारी हो गया दीर्घांतवयव, शाला माला चो गया दीर्घांतवयव, तो इसलिए वह शाला से परे, माला से परे, कुमारी से परे, इस सब से परे जो है सु के स का लोप हो गया, ती के त का लोप हो गया, सी के स का लोप हो गया। समझ गए जी? अब सभी को अर्थ स्पष्ट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। लघु सिद्धांत कौमी विधि में भी यही लिखा है सर। हाँ जी, लघु सिद्धांत कौमी विधि में ऐसा ही लिखा है। अच्छा, लघु सिद्धांत कौमी में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। हलंतात परम दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदंतात च परम श्रुतिसी इत्येतत् अप्रत्यम् हल्लुप्यते। हाँ तो ठीक है फिर, अच्छा है, यही होना चाहिए, मेरे दृष्टि में यही होना चाहिए। तो इसी तरीके से परिष्कार करके मैंने इस तरीके से अर्थ पर विचार कीजिएगा और ये हो जाएगा। तो चेतान स है वह हलंत है, हलंत है चेतान, यहाँ पर दीर्घ और गिंग का तो कोई बात ही नहीं है, अर्थ करने के लिए सामने कर दिया। हलंतात, हलंतात परम सूति सी इत्येतद् अप्रयुक्तम् हल्लुप्यते, तो हलंत से परे, तो चेतान हलंत है, उससे परे सु का अप्रयुक्त हल है ये। सूती से हमने कहा कि वहां पर षष्ठी पुरुषमास भी कर सकते हैं, सूती से अप्रिक्तम हल्लुप्यते, फिर सूती सी इत्येतद् अप्रिक्तम हल्लुप्यते नहीं कहना पड़ेगा, सीधे हलंत्यात् दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदंतात् च परम सूती से अप्रिक्तम हल्लुप्यते, ऐसा करना पड़ेगा, कर देंगे षष्ठी पुरुषमास मान करके। तो यहां पर चेतान जो हल है, चेतान में जो न हल है वह हलंत है, तो चेतन हलंत है, उससे परे यहां पर सु का अप्रिक्त हल जो स है उसका लोप हो गया, वह लुप्त हो गया, तो चेतन ही रहा, माने स चला गया, चेतन बन गया। इतना समझ में आ गया जी? जी। हाँ, तो ये जो है आप इस पर और विचार कर लीजिएगा अर्थ, लघु सिद्धांत को हमने भी फिर देख लीजिएगा, इन्हीं के लघु सिद्धांत कौमदी में लिखा है इसलिए ये ठीक है। और लघु सिद्ध जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे विचार कर रहा हूँ कि भाई ये ठीक नहीं है मेरे दृष्टि में, प्रथमा वृत्ति में जो लिखा हुआ, तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे चीज हैं कि बहुत गलत है, बहुत गलत है, तो वहां पर भी हम बताएंगे, कभी भी ऐसा होगा प्रसंग आएगा तो बस ये है कि हम लोग जो है विचार एक किए हैं, एक हमने एक विचार दिया है। अब यहीं पर अब समय हो गया है, अब कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। बालबोध जी, समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, थोड़ा बहुत समझे हैं। इस पर विचार करना, आपने लिख लिया है अर्थ, क्या लिखे हो? तदंतात च परम, दो अलग अलग हमने कर दिया ना, इत्येतत् अपृक्तम हल लुप्यते, अपृक्तम हल लुप्यते, या सूती सेह, सूती सी सी का ससी सेह कर दीजिए, सूती सेह अपृक्तम हल लुप्यते, ऐसा कर दीजिए। सूती सी का, सी का षष्ठी क्या होगा? सेह ही होगा ना जी, सेह हरि का हरे बनता है ना, तो सूती सेह अपृक्तम हल लुप्यते, मैं तदंताच्च परम सूती सेह अपृक्तम हल लुप्यते, क्या आपने वो किया? विसर्ग मुझे नहीं सुनाई दे रहा, सूती से है अपृक्तम हल लुप्यते, संधि कर देंगे तो, हाँ, या तो ये कर दीजिए, तब इत्येतत् कहने की आवश्यकता नहीं है, षष्ठी तत्पुरुषम उत सूती से अपृक्तम हल लुप्यते, ये हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, अब इस पर और विचार कीजिएगा और इसको घटाइएगा, हलंत से पर जो है सू का जो अपृक्त हल है यहाँ पर स, उसका लोप हो गया। और किसी को कोई शंका है? स्काइप वाले को कोई शंका है? सभी को समझ में आ गया जी? स्काइप वाले सभी को समझ में आया? स्वाति जी, राज भल्ला जी, सबको समझ में आया? वासुदेवन जी, आपको समझ में आ गया? चलिए मंत्र पाठ करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई ठीक से करना, पढ़ाई में कमी नहीं करना, समझे? हाँ, अधिक से अधिक पढ़ने का कोशिश करना, जब ये हो जाए कि भाई थक गया तो थोड़ा देर जो है घूम लिया, बस थोड़ा सा काम में लग गए, बस ठीक हो जाएगा। तो ऐसा है, चलो तो रख रहा हूँ।